kære søn herned. Hvad de gamle fædre sig ønskede så hjertelig, og hvad fordom lovet var, Herren herligt opfyldt har. Vær velkommen du, min fred, dig skal takke.